स्कूल में टीचर ने बताया क्या और कैसे पढ़ना है, कोच ने बताया क्या और कैसे खेलना है, और शाम को न्यूज़ ने बताया क्या और कैसे सोचना है। यही तो तुझसे पूछे जहां और के शोर में अपनी आवाज भी सुन, कभी भीड़ में खुद को भी तो चुन।